Błądzimy wspólnie, ona i ja. Ty. Mam swój skarb jak templariusze. Nie będzie mnie budził dźwięk szklanek skruszeń. Sam się obudzę, bo nie mam złudzeń. Choć żyję nadzieją, a oni się śmieją. Kto inny by się przejął? Ktoś by się speszył? Mnie w tej sytuacji pozostaje się cieszyć. Cieszę się szczerze, ale w duchu. Bo to nie jest radość po buchu. Dorosłe życie to niesprawność dla suchu. Trzymanych twardą ręką, czy chowanych na puchu. Niektórzy pękną, niektórzy jękną, ale prędzej czy później wszyscy znajdą piękno. Prędzej czy później wszyscy znajdą miłość. Choćby na moment, żeby było miło. Żeby sobie mogli we wspomnieniach popływać. Kiedy już przyjdzie czas, by odpoczywać. Odpocznijmy tutaj, moja droga. Bo przed nami daleka droga. Długo przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi. Złapmy oddech, niech odpoczną nogi. Bo przed nami kawałek drogi. Długo przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi. Czasem lepiej zbłądzić niż o drogę pytać. Całe życie błądzę, strzępy prawdy chwytam. Przepych i pycha to kicz i kicha. Jedynie miłość pozwala oddychać. Kiedy jej szukałem, błądziłem. Teraz ją znalazłem, mam siłę. Błądzimy wspólnie, ona i ja. Wygramy turniej Pucharu Świata. Przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi. Złapmy oddech, niech odpoczną nogi. Bo przed nami kawałek drogi. Długo przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi. Na szczycie marzeń, szukając radości, błądzimy w parze. Razem w kierunku światła w przejściu. Dzieci we mgle kluczące ku szczęściu. W ciągłym biegu przyspieszone tętno. Ciężko przewidzieć przyszłość mętną. Nawet nie chcę wiedzieć, co się stanie, bo żyję dla niej. Odpocznijmy tutaj, moja droga. Bo przed nami daleka droga. Długo przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi. Złapmy oddech, niech odpoczną nogi. Bo przed nami kawałek drogi. Długo przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi. Odpocznijmy tutaj, moja droga. Bo przed nami daleka droga. Długo przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi. Złapmy oddech, niech odpoczną nogi. Bo przed nami kawałek drogi. Długo przyjdzie nam jeszcze błądzić. Zanim Bóg łaskawie nas osądzi.